Hizi ni alama ndogo ndogo, kuna kubwa zake. Katika hizo kubwa zake ni nini? Anasema Imam Ahmad, al-imanu anna al-masih ad-dajjal kharijun, ni kuamini kwamba hakika Masih ad-dajjal ni mwenye kutoka. Wanasema ameitwa al-masih, summiya ad-dajjal masihan, ameitwa dajjal ni masih, lianna aynahu al-wahida mamsuha, kwa sababu jicho lake moja limefutwa kabisa, kama vile chongo halioni, halipo, kama jicho lilongolewa. Ndio katika baadhi ya riwaya zikasema kaanna aynahu inabatun tafi'a, kana kwamba jicho lake ni ile zabibu ile iliyokauka alafu ikafifia rangi yake. Ukiangalia lile jicho lake moja unaona weusi tu kule ndani, huo ni jicho. Akaitwa al-Masih kwa sababu jicho lake moja halipo. Na Isa ibn Maryam anaitwa al-Masih, lakini maana ya al-Masih kwa Isa mwana wa Maryam, Yesu, sio kama vile al-Masih kwa huyu muongo huyu. Al-Masih Isa ameitwa al-Masih kwa sababu ya karama ambazo alizopewa na Allah subhanahu wa ta'ala. Isa ibn Maryam alikuwa akimshika mgonjwa, idha masha almarid yabra, akimshika mgonjwa akimfuta hivi anapoa na kupona. Kama ni kipofu wataona, kama ni mwenye mbaranga zitaondoka mbaranga zake. Isa ibn Maryam nabiyullah, Allah alimpa uwezo huo, akaitwa al-Masih kwa sababu anawashika wagonjwa na wenye vilema na wanapoa au wanapona. Kwa hivyo kuna al-Masih Isa na kuna al-Masih Dajjal, tofautisha mambo haya. Kwa hivyo wal-imanu anna al-Masih ad-Dajjal, kwamba al-Masihi huyo Masihi chongo ad-Dajjal aliyepitiliza katika uongo, mubalagha fil kadhib, ad-Dajjal huwa al-kadhib, huwa ad-Dajjal aliyepitiliza katika uongo, ni kuamini kwamba chongo ad-Dajjal aliye muongo, kharijun ni mwenye kutoka. Nani sasa al-Masih ad-Dajjal? Wanasema ulama, Masih ad-Dajjal ni shakhsun min bani Adam, ni mtu katika wanadamu, sio katika majini wala sio katika malaika. Masih ad-Dajjal ni binadamu, wala sio kama wanavyozungumza watu wasiojua, labda ni jini, wengine nasema ni kama kibwengo vile vijini vifupi vile. Shakhsu min bani Adam, na hilo limekuja wazi katika hadithi ndefu ya An-Nawas ibn Sam'an, ambayo imezungumza habari za Dajjal kwa urefu fi Sahih Muslim. Hadithi ndefu kabisa imemzungumza Dajjal kinaga ubaga, sifa zake, atatokea wapi, atakaa muda gani, ila akhirihi. Kwa hiyo ni mtu katika wanadamu, shabun, tena ni kijana, ahmarun, ni mwekundu kwa maana mweupe, mweupe sana. Wakisema ahmar wa Arabu wanakusudia ni yule ambaye mweupe wake umezidi. Ahmar, mweupe sana, kasirun, kifupi, ni mfupi. Lakini jaadu ras, ni mwenye kipilipili kichwani, ana nywele ngumu, vikokoto vile vya Afrika nywele zake ni hizi ngumu ngumu hizi. Ajla aljabha, amefura paji la uso, paji lake la uso limeumuka, anakomwe laki sawa sawa lakini aridhun nahr, ana jishingo pana, kifupi kimejazia shingo, kina shingo nene kulikweli. Hebu angalia anavutisha huyo, kwanza hana jicho moja wasifu unatisha huyo, kipilipili, anakomwe, shingo nene tena maktubun baina ainaihi, pameandikwa baina ya macho yake mawili, eneo liloko baina ya jicho na jicho, hapo katikati hapo, uwazi ulio baina ya jicho na jicho, juu ya pua hapo maktubun baina ainaihi, ameandikwa baina ya macho yake, kafir. Na wanasema ulama, neno hili kafir limeandikwa bihurufi muqatta'a, kwa zile herufi za kukatakata, kaf faun ra, kafara, imeandikwa hivyo kwa herufi moja moja katika baina ya macho yake mawili. Bali mtume akasema bil hurufi al muqatta'a yaqra'uha kullu muslim, anazisoma herufi zile kila muislamu anaziona. Katika hadithi ya An-Nawas ibn Sam'an, mtume alayhi salam akasema laysa min baladin illa wasayatahu ad-dajjal, hakuna mji wowote katika ulimwengu isipokuwa atauingia mji huo Dajjal. Illa Makkah wal Madina, isipokuwa mji wa Makkah na Madina hatoweza kuingia katika hii miji miwili, Makkah na Madina hatoweza kuingia. Mtume akasema laysa naqbun min anqabiha illa alaiha malaikatun hafina tahrusuha, hakuna kichochoro, hakuna njia katika njia za Makkah na Madina, ila kuna katika njia hizo malaika wamejipanga swafu wanailinda hiyo miji. Hakuna chocho bwana katika Makkah na Madina isipokuwa kuna malaika wa Allah wakati huo wa Dajjal wamesimama wanalinda hapo, hawezi kuingia. Akifika anakuta ulinzi mkali, anaenda sehemu zingine. Mtume akasema fayanzilu bisabha ay fi nawahi al-Madina, atakuja Dajjal mpaka katika vijiji vya pembeni vya kando kando ya Madina, atafika huko nje ya Madina huko. Asema fatarjuful madinatu bi ahliha thalatha rajafatin, utatetemeka mji wa Madina, kuwatetemesha watu wa Madina mitetemesho mitatu, mji utatikisika kama kuna kitu kiko karibu na mji huu kibaya. Asema mtume mji wa Madina utatetemeka mitetemeko mitatu. Sasa ni kama vile unavyoona watu waovu wakisikia mdundo wanafanyaje, wanaofuata wewe upite mziki tu hapo, au watangaze kuna bonanza mahali alafu dundo limeachiwa. Kuna watu utakuta wenyewe wanacheza au mwingine anafuata, sasa ule usheitani ule. Sasa mji huu utavotetemeka wa Madina, anasema mtume alayhi salam yakhruju ilaihi minha, watatoka kumwelekea Dajjali katika mji wa Madina kullu kafiri wa munafiqin, kila kafiri na mnafiki watawayo, kuna nini huko, njoni. Kumbe ni wanafiki na makafiri wataenda huko, waumini hawatojigusa kumfuata muovu huyu. Hadithi ikaendelea ikimzungumza Dajjal na habari zake. Mtume alayhi salam akatufunza kutuambia faman adrakahu minkum, yule ambaye atamdiriki miongoni mwenu Dajjal akamuona, falyaqra alayhi fawatiha suratul kahf, basi asome aya za mwanzo kabisa katika suratul kahf. Ndio maana tukao tuhifadhi Qur'ani, soma aya za mwanzo ni kinga kwa huyu bwana. Mtume akasema innahu kharijun baina ash-sham wal iraq, atashukia huyu baina ya miji ya Shamu na Iraq, huko mashariki ya kati huko atashuka kutokea huko. Fa'atha yaminan wa'atha shimalan ay bil fasad, ataeneza uovu kuliani mwa dunia na kushotoni. Ya ibadallah, tukasema enyi waja wa Allah, fathbutu, thibitini kwa Allah subhanahu wa ta'ala katika dini. Wala huwa fitnatun adhima, na ana fitna kubwa katika fitna zake ambazo zimetajwa kubwa kabisa. Lahu jannatun wa nar, ni mwana mazinga umbwe aliyepindukia. Achana nawe wana mazinga umbwe wenu hawa, wakina kababa yeye hawa, achana na hao. Yeye ana mazinga umbwe mazito, ana moto na pepo kuliani, ana kitu kama pepo na kushotoni kwake kama moto, akikushawishi umwamini nikutie huku katika pepo, ukinikataa ninakuwa ninakutia huku. Lakini mtume alayhi salamu asema kile ni kiini macho, jannatuhu nar, ile pepo yake ndiyo moto, wa naruhu janna, na ule moto wake ni pepo, kwa maana ukimkubalia matakwa yake ndio umekubali kuwa mtu wa motoni, ukimkatalia dhahiri ni kwamba motoni, wewe ndio mtu wa janna. Kile ni kiini macho kwa ajili ya waovu. katika fitna alizokuwa nazo, yagrisu alhabba fatambutu saa fi saa, anaisimika mbegu ardhini, hapo hapo inaota na unaota mti na unatoa matunda, anakuchumia unakula. Yani kaifa tara hadhi alfitna? Alafu anakuambia mimi ndio Mungu wako wewe, anatia mbegu, mti unaota, anakutolea matunda, unakula. Atafuatwa na watu wengi, lakini katika wafuasi wake wakubwa ni an-nisa'u wal-yahud, ni wanawake kama walivyo wanawake. Wanawake watakuwa ndio wafuasi wake wengi, na mayahudi wa Asfahan. Yatba'uhu 70,000 min yahudi Asfahan, watamfuata zaidi ya mayahudi 70,000 wakimfuata al-masih dajjal. Mtume alayhi salam akaeleza alipoulizwa na masahaba, qulna ya rasul Allah wama lubthuhu fil ard, haya ni kiwango gani ataishi katika ardhi? Qala 40 yawman, atakaa siku 40 ardhini akifanya fitna kwenye dunia hii. Lakini hizo siku zilivyo, yawman anasema yawman kasana, siku moja katika hizo 40 ni kama mwaka, siku moja urefu wake ni mwaka. Wa yawman, na siku nyingine kashahr, ni kama mwezi urefu wake. Wa yawman kajumua, na siku nyingine moja ni kama Ijumaa, ni kama wiki. Usilale shaka, ni kama wiki Wa sairu ayamihi ka ayamikum, na masiku yake mengine ni kama masiku ya kawaida, lakini kuna siku tatu hizo pasi ndefu. Katika hizo 40, siku moja urefu wake ni kama mwaka, siku ya pili ni kama yauma min hadhi ayam, ni kama mwezi, na siku nyingine ni kama juma, kama wiki. Siku zilizosalia, kwa maana siku 37 zilizosalia, ni kama siku za ulimwengu. Angalia masahaba walivyokuwa na hirs, walimuuliza maswali mawili, ikiwa hali ndiyo hivyo. Wakasema qulna ya rasulullah fadhalika al-yawm alladhi kasana atakfina fihi salatu yawm, e mtume wa Allah, sasa hiyo siku ambayo ni kama mwaka na inaitwa siku, kwa hivyo swala ya siku moja inatutosha? Yani tutaswali swala tano tu basi? Swala siku yenyewe kama mwaka? Mtume akamwambia la uqduru lahu qadra, hapana, ikadirieni kwa makadirio yake, mtakadiria, mtapima masaa yale, mtaswali kwa utaratibu wa kawaida kwa kukadiria masaa, lakini sio kama itatosheleza swala ya siku moja kwa siku ambayo ina urefu wa mwaka. Katika waliomuuliza mtume alayhi salatu wassalam, wama isra'uhu fil ard, mbona siku 40 ni chache, manake atakuwa anatembeaje katika ardhi mpaka amalize dunia? Asema kalghayth istadbaratuhu rih, anakwenda kama vile mvua inayokimbizwa na upepo, kasi yake ni hatari kabisa. Allahu almusta'an. Hadha arrajul atakuja na fitna adhima, na ndio maana tumefundishwa na mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam, baada ya kusoma tashahudi mbili na salatu ibrahimia, katika mambo ambayo tumeombwa, tumefunzwa kuyaomba ni kujikinga na shari za fitna za mtu huyu Dajjal. Kwa hiyo anasema Imam Ahmad rahimahullah, wal imanu anna al masih ad dajjal kharijun, ni mwenye kutoka, maktubun baina ainaihi kafirun, ni mwenye kuandikwa baina ya macho yake mawili kafir. Lakini tumesema kwamba jicho lake moja ni chongo, na akisema baina ya macho mawili, baina ya uwazi ulioko baina ya macho mawili, na maandishi hayo yameandikwa bilhurufi almuqatta'a, kwa herufi moja moja, maktubun baina ainaihi kafirun. Tayib, nani ambaye ataweza kusoma maandishi haya? Almuslim. Ama alkafir walmunafik hawezi kusoma. Pameandikwa baina ya macho yake mawili kafir, والأحاديث التي جاءت فيه أنا قصدي أي نؤمن بها كما لبسيم والإيمان بأن المسيح دجال خارج والأحاديث التي نحديث أمبازو والأحاديث التي نحديث أمبازو أحاديث أمبازو جاءت فيه زمكوجا وهو دجال وما نتنزي يميني أي إنها ثابتة زمثبيتي حديث هيزو أنسم والإيمان بأن ذلك كائن نكواميني قمبك كهيلو نلين يكتوكيا كائن أي واقع أي خروج الدجال والإيمان نكواميني بلا يكون شك بأن ذلك قمبك كجنبو هيلو جنبو غاني خروج مسيح الدجال كائن نلين يكتوكيا tumalizia hapa eh hata kama mdomena kidogo siku moja moja la basi wa anna isa ibn maryam na kwamba isa mwana wa maryam eh yanzilu anashuka na unaweza kutafsiri kwa istikbali atashuka ni sawa pia hiyo eh wa anna isa ibn maryam na kwamba isa mwana wa maryam yesu huyo eh yanzilu atashuka كما لفوليزا متمع عليه الصلاة والسلام إنه نازل حقيقة يا عيسى نمون يكشوك وما قتلوه وما صلبوه ولكن شبه لهم وما قتلوه يقينا هذا مو عيسى بن مريم هذا هو ونبي الله بل الله أمم ينوكوك قرآن كوازي كبس وسينزل عليه السلام في آخر الزمان ناتكويا كشوك عيسى بن مريم مش وزاما Mtume Ali Salam alipomwelezea Isa anasema innahu nazilun yeye ni mwenye kushuka eh alhadithi sahih Muslim fayadhu aljizya atakuja kuweka jizya kodi kwa makafiri eh wayaksiru saliba na atauvunja msalaba wayaktulu alkhinzir na atawaua nguruwe hadithi kasema na hatotajwa katika ardhi wakati wake isipokuwa Allah subhanahu wa ta'ala katika atakayofanya kama ilivyotaja hadithi yaqtulu ad-dajjal atamua dajjal wa yaishu ba'dahu sab'a sinin kama fi sahih muslim na ataishi baada ya kumua dajjal Isa ibn Maryam atabakia ardhini kwa miaka 7 ataishi miaka 7 kisha baada ya hapo sasa ndio zitaendelea kudhihiri zile alama zingine kubwa kubwa za kiyama tena zitadhihiri kwa kasi kwa haraka hii baada ya hii tadhharu alalamatu alkubra ka'annaha habbatu aqdin kama alivyoeleza mtume Ali salam zitadhihiri alama za kiyama baada ya Isa kama vile zile punje za mduara wa tasbihi unavyoziona mtume akatoa mfano ukizisuka zile ukazifuma zile punje punje zile kama ni za kioo au kama ni za nini alafu ukaukata kule ukamba wake ni kwa kasi kiasi gani zinaporomoka zinashuka kwa kasi kwa kufuatana fyap basi ndivyo ambavyo alamatu saa baada ya Isa zitakavyofuatana akaeleza mtume alayhi salam yanzilu Isa ibn Maryam عند المنارة البيضاء أتشوك هكو كتكم نارة موبة هكو دمشق دمسكس أتشوك هكو سيمو جودان هكو أتشوك هكو عليه السلام هل يكوى أمشكليا مبيغة ملايكة وويلي أنا شوشنا ملايكة أمشك هكونا هكو وكمشوشا katika almanara albayda mtume akasema amevaa nguo mbili alizaru warida amevaa nguo ya chini kajifunga shuka la chini na lingine la juu amejitanda atashuka huko Dimashq inda almanara albayda baadhi ya ulama wanasema tuliuona toka wakati huo almanara albayda mnara huo ukijengwa sana na watawala kila ukivunjika wanaujenga unafahamika almanara albayda wameyasimulia hayo kina mama Ahmad na wengineo. Atashuka huko akiwa amebebwa na malaika wawili, amevaa shuka zake mbili. Atashuka hapo, fayarahu ad-dajjal, dajjali atamuona Isa ibn Maryam yule anashushwa. Fayadhubu kama yadhubu al-milhu fil ma, atayeyuka, atakuwa mdogo kama inavyoyeyuka chumvi katika maji. Atajua mwisho wangu umefika. Fayatbahu Isa, Isa atamuelekea Dajjal, Dajjal atatoka mbio, Isa atamuungia ataenda naye, atampeleka mpaka katika sehemu itayo Babu Luddin. Hadha ismu mawdhi, ili ni jina la mahala, wanasema hiya qaryatun biqurbi baiti al-Maqdis, huko Filistini. Hichi ni kijiji kipo karibu na msikiti wa Baitul Maqdis, Masjid al-Aqsa, huko Palestina. Karibia na kufikia kwenye msikiti huo, pana mji unaitwa Babu Luddin. Hapo ndipo ambapo atakamatwa Dajjal na Isa ibn Maryam. Fayaktuluhu bihirba, atamuua kwa mkuki mfupi, atamkita mkuki na atamuulia mbali. Na baada ya hapo Isa ibn Maryam atabakia akiisimamia tauhid miaka mingapi? Miaka saba. Na kuna habari kwamba ataswalishwa Isa hapo Masjid al-Aqsa na mtu katika umma huu ambaye ni al-Mahd wa kadha. Hizi ni habari za Isa ndefu, nadhani hizi tutazisoma katika lum'a ya al-Imam al-Maqdisi rahimahullah. Kwa hiyo anamalizia bwana sema kwa anna Isa ibn Maryam alayhi salam, na kwamba hakika Isa mwana wa Maryam alayhi salam, yanzilu, anashuka au atashuka. Atashukia wapi? Inda al-manara al-bayda. Wapi huko? Dimashq, Damascus. Fayaktuluhu, atamuua huyo Dajjali, bibabi luddin, katika eneo la Babu Luddin. Hadha ismu mawdhi, bihadha al-qadri kifaya. Tutasamia tumerufisha kidogo. Wallahu ta'ala a'la wa a'lam, wa sallallahu wa sallam ala نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وجزاكم الله خيرا.